Мышка Пік-Пік робіць прыпасы. Мама Веранічкі кожны дзень хадзіла па крамах, стаяла ў чэргах і спрабавала нешта купіць. А калі вярталася дадому з пакупкамі, тата задаволена казаў: «Ну вось, і ў нас прыпасы ёсць. Як у людзей, неяк пражывём». «Відаць, прыпасы – вельмі важная рэч», – вырашыла мышка Пік-Пік. «Трэба і мне зрабіць прыпасы, а то не пражыву». Вядома, давялося дачакацца ночы, калі ўсе паснулі і можна было са спакойным сумленнем цягаць з кухні ўсё, што спатрэбіцца. «А дзе ж я буду ўсё гэта захоўваць?» – задумалася мышка. «Норка паўнюткая, да таго ж яе могуць захапіць ворагі. Не, месца для прыпасаў павінна быць таемнае і бяспечнае». Бегала-бегала мышка па кватэры, заглядала ва ўсе шчыліны. «Можа, у лазенцы зрабіць хованку? Не, мокра. А можа, ў гітары? Вон якая зручная круглая дзірка, і месца пустога шмат». Не, мышка ўжо спрабавала залазіць у яе, ледзь выбралася. Нарэшце пад татавым ложкам знайшла Пік-Пік вялізныя пантофлі. «О, гэта тое, што трэба!» – узрадавалася мышка. «Месца цёмнае, патаемнае, знізу гума, значыць, вада не намочыць. Акрамя таго, маю адразу два сховішчы». І шэрая гаспадыня пачала цягаць з кухні прыпасы. Запхнула ў адну пантофлю палову плаўленага сырка, катлету, 5 цукерак, кавалак чорнага хлеба, калі голад настане, чорны хлеб з'ясі, а яшчэ 2 сушкі, пернік і 4 слівы з кампоту. У другую пантофлю змясцілася свежае яйка з лядоўні, 6 грэцкіх арэхаў, учарашні сырнік, пакусаны Веранічкай, 1 мармеладка, салёны агурок, палова яблыка і жменя семачак. Зразумела, мышка не забывалася складаць прыпасы ў свой жывоцік. І таму пайшла спаць цалкам задаволеная. Раніцай сонны тата апусціў на падлогу ногі. Намацаў пад ложкам пантофлі, паспрабаваў уздзець. Нешта хруснула, па нагах пацякло халоднае і ліпкае. На татаў крык прыбеглі мама, Веранічка і котка Пепіта. Не сказаць, каб тое, што яны ўбачылі ў татавых пантофлях, выглядала прыгожа. Калі па праўдзе, дык выглядала яно проста агідна. Але пантофлі так-сяк пачысцілі, тату супакоілі. Ён здзеў чаравікі і адправіўся на працу вельмі пакрыўджаны. Мышка Пік-Пік праспала ў сваёй норцы цэлы дзень. Ёй сніліся горы прыпасаў велічынёй з 5-павярховы дом. І ўсё належала ёй, кемнай мышцы. Як толькі Пік-Пік прачнулася, то пабегла правяраць свой скарб. Пантофлі стаялі на ранейшым месцы, але былі зусім пустыя. «Гвалт!» – запішчала мышка. «Мяне абрабавалі! Я цяпер не выжыву!» Прачнуўся тата, запаліў лямпу, бачыць. З-пад яго ложка вылазіць тоўстая мыш, цягне за сабой яго пантофлі, як чоўны, і верашчыць. «Аддавай мае прыпасы!» «Дык гэта ты запхнула ў мой абутак розную дрэнь!» – здагадаўся тата. «Вось я табе зараз!» Спалохалася мышка, кінула пантофлі і плітанула ў норку. «Гэх, памылілася я!» – горка раздумывала небарака. «Трэба было у маміны боты прыпасы класці. Нічога, наступнай ноччу буду разумней».